dört mezhep imamı ve diğer alimler. İtikat bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da ehli sünnet vel cemaat mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselamın yolunu değişmeden, bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zattır. Bunlardan birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehli sünnetin reisidir. İkincisi İmam-ı Malik bin Enes. Üçüncüsü İmam-ı Muhammed bin İdris Şafii. Dördüncüsü İmam-ı Ahmet bin Hanbel'dir. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Bugün bu dört imamdan birine uymayan bir kimse büyük tehlikededir. Doğru yoldan sapmıştır. Biz bu kitabımızda Hanefi mezhebine göre namazla ilgili meseleleri o mezhebin büyük alimlerinin kitaplarından alıp sadeleştirerek bildirdik. Bu dört imamın talebesinden ikisi iman bilgilerinde çok yükseldi. Böylece itikatta mezhep iki oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun iman bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırkayı naciye olan ehli sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu Mansur-i Maturidi, ikincisi Ebu'l-Hasan Ali Eş'ari'dir. Bu iki imam aynı imanı bildirmişlerdir. Aralarında olan birkaç fark mühim değildir. Hakikatte aynıdır. İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülmektedir. Bir ayet-i kerimede mealen hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurulmuştur. Başka bir ayet-i kerimede mealen ey Müslümanlar bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz buyuruldu. Hadis-i şeriflerde geldi ki Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğreten Müslümanlara dua ederler. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar, biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz. İlm öğrenmek ibadettir. İlm öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlm öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlm öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreteceği kimselere de faydası vardır. Başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye sıddıklar sevabı verilir. İlm hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlm öğreniniz ve öğretiniz. Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir. İlm öğretmek günahlara kefarettir.